Du lytter til et P1-program. Frihed for børnene til og de unge til at lære sig selv at kende, til at få oplysning. Som Grundtvig han sagde, det drejer sig ikke om oplysninger. Det drejer sig om oplysning til tilværelsen. 1, 2, 3, reform. Ja. En dannelsesforståelse, som gik ud fra, at mennesket er frit. Det er et humanitas begreb, som går på, at mennesket skal altså selv være med til at give sig selv sin bestemmelse og være med til at være i et fællesskab. Det er trenden i dag i reformer, at man laver nogle rammer, som skal udfyldes af aktørerne selv. Så det er hverdagen, det er, at man fra politisk hold søger et lokalt ejerskab, søger at formulere nogle brede rammer, som så skal udfyldes af aktørerne. Så det kan godt være, at du bliver nervøs på den korte bane, men jeg tror, vi er nødt til at have lidt is i maven og tillade, at der sker en udfyldning ude på skolerne. Der er blevet talt rigtig meget om det i de seneste måneder. Skoledage, der er længere end voksne menneskers arbejdsdage, stressede lærere, udæsede børn og testemåle vejesystem, som ikke giver plads til den almene dannelse, men ensretter eleverne og de studerende, og det faktisk i både folkeskole, gymnasium og i nogen grad på universiteterne, ensretter dem til én ting, uden meget blik for det omkringværende samfund og fællesskab. Men en ting er, at det er politisk virkelighed, og vi er nødt til at sætte i øjnene og få det bedste ud af det. Noget andet er, at det måske ikke er så galt, som det samtidig bliver gjort til. Is i maven, hørte vi lige, men jo altså også nervøsitet for tabet af det hele menneske. På onsdag er det velfærdens dag her i Dannevang. Vi kigger på vores dannelse og uddannelse i den forbindelse. Velkommen til Eksistens. Jeg hedder Carsten Ortmann. Og det er om en 7-8 minutter, vi bliver taget i skole, reformskole måske lige frem, men vi begynder i selskab med Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi fra Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal tale om løgn og bullshit i forlængelse af en af den seneste uges diskussioner. Hvad er det for en diskussion, og hvad er det, du har hæftet dig ved der? Jamen, det er selvfølgelig sagen om Carl Holst og hans spindoktor, og spørgsmålet om, hvorvidt hans spindoktor, mens han var ansat i regionen, udførte ting, han ikke måtte gøre for Carl Holst. Og du har et... jamen, der har jo været talt meget om han har løjet, eller hvad det er, der han er kommet med at udsagn. Du har taget et par eksempler med. Altså, han har selv udtalt, ikke, at han sagde helt klart sådan, ikke, jeg kan bare sige, at Christian Ingemann, hans spindoktor, ikke har været min personlige assistent, og så nogle dage senere bliver han så nødt til at gå ud og sige, jeg beklager, jeg har udtrykt mig uheldigt i forhold til, at han ikke var min personlige assistent. Jeg er ked af, at jeg har fået sagt det på en måde, som kan misforstås. Hvilket så selvfølgelig lidt som til at sige, jamen, jeg har ikke haft hensigt at lyve over for offentligheden. Jeg beklager, at jeg har udtrykt mig på en anden måde. Så der er sådan helt klart et spørgsmål heroppe omkring, hvad er det, han har gjort? Har han løjet? Har han ikke løjet? Har han sagt noget, der er usandt? Og netop den her skelnen, som du foretager her mellem hvad der er løgn og hvad der er usandt, og hvad der måske er lige på vippen, og de her eksempler, du bringer, det har selvfølgelig så sat nogle tanker i gang hos dig, som vi skal høre lidt om her. Hvad er forskellen på decideret løgn og så noget, der måske er usandt, eller lidt... Løgnen er, hvis man bevidst siger noget, man ved er usandt, som regel med henblik på at bedrage andre. Man kan jo sagtens sige noget, der er usandt, uden at man gør det bevidst, ikke? At hvis man har fået forkert information og så videre, giver dem ikke, uden at vide det. Det kan ske for de fleste, ikke? Men hvis man bevidst ved, at noget er usandt, og så stadigvæk siger det ikke, det er, hvad en løgn er, ikke? Man bevidst siger noget, der ikke passer. Og man kan sige, at der er en anden forhold til sandheden her, ikke? Altså hvis man lyver, så gør man det bevidst. Man ved, at det, man siger, har en eller anden forhold til sandheden. Det er en negation af sandheden, ikke? Så kender man sandheden, og så negerer man. Og så et eksempel her, ikke, er Morten Bødskovs nødløgn fra Christiania-sagen sidste år, ikke? Hvor både Morten Bødskov, ministeren og embedsmændene og politiets efterretningstjeneste vidste, at Johan Reisman, den daværende politichef eller politidirektør, han på en bestemt dag godt kunne komme ud og besøge Christiania. Men fordi man ikke ønskede, at retsudvalget, Folketingets retsudvalg, lige præcis den dag skulle derud, fordi der havde været trusler, som kunne være mere eller mindre alvorlige, ikke? Så valgte man at sige, at politidirektøren lige præcis den dag ikke kunne tage derud. Ikke? Man vidste, at det, man sagde, var løgn. Men man gjorde det, eller sagde det alligevel. I en god sagstjeneste. I en god sagstjeneste. Ikke? Det var stadig en løgn, og det hedder jo også en nødløgn. Det er sådan et eksempel på, hvad en løgn er. Ikke? Det er, hvor man har et bevidst forhold til sandheden. Ikke? Man benægter det, der nogle gange er sandt. Så er der sådan et begreb, som har figureret mange år i det amerikanske sprog, og eller alle engelsktalende lande, som også har vundet indpas i det danske nu, nemlig bullshit. Ja, som jo især kommer fra den sådan amerikanske filosof Harry Frankfurt, som har skrevet en helt lille bog om det, som også er kommet på dansk, ikke, om bullshit. Og han definerer bullshit som, eller det at bullshitte, som det er, hvor man taler på en måde, hvor man egentlig ikke har noget forhold til sandheden. Man bliver jo ligeglad med, om det, man siger, er sandt eller falsk. Det, man er ude på, det er bare at opnå noget bestemt. Og for det formål skyld, der vil man gøre snart sagt hvad som helst, eller sige hvad som helst. Der er stadig en form for bedrag involveret, men det bedrag involverer i næsten ikke verden. Det involverer personen selv, hvad det er, man er ude på. Og et godt eksempel på det, det er for eksempel, når politikere og andre kommer i et eller andet interview, hvor de ikke ønsker at svare på spørgsmålet, men de ønsker stadigvæk at fremstå, som om de svarer på spørgsmålet. Ikke? Og så begynder man at tale om alt muligt andet. Ikke? Og noget af det, man taler om, kan sådan set være sandt. Det kan muligvis også være falsk. Det er ret ligegyldigt. Pointen er, at man siger noget, fordi man ønsker at opnå noget bestemt, nemlig at komme ud af den her situation, ikke at svare på spørgsmålet. For eksempel da under Løkkes tøjsag, da en række venstrepolitikere blev spurgt om deres forhold til Lars Løkke, ikke? Og hvor forbløffende mange af dem svarede, ikke? Jamen, Lars Løkke er en af landets bedste politiske håndværkere. Det kan være sandt, det kan være falsk, men det er sådan set ret ligegyldigt for det, som man bliver spurgt om. Ikke? Det er ret ligegyldigt, om det, de siger, er sandt eller falsk. Pointen er, at de ønsker ikke at svare på spørgsmålet. Men hvordan er forholdet så til sandheden i bullshit-manøvren? Den er sådan set ret ikke eksisterende. Ikke? Det, man siger, kan være sandt, det kan også være usandt. Det er ret ligegyldigt. Ikke? Så forholdet mellem løgn og sandhed, hvor der er sådan en direkte relation, ikke? Løgn er negation af sandhed, eksisterer ikke ved bullshit. Bullshitteren er bedøvende ligeglad med, om det, han siger, er løgn eller sandt. Bare han opnår det, han gerne vil. Mens løgneren, han lyver bevidst ikke for at opnå noget bestemt, nemlig at folk skal tro noget falsk om verden. Det er bullshitteren sådan set ligeglad med. Og så er der et helt tredje begreb, som er blevet introduceret af den amerikanske tv-vært Stephen Colbert, tidligere sidekick til Jon Stewart, og nu vært på The Late Show. Ja, David Letterman. Aftager efter David Letterman. Det er en helt anden historie. Ja, ja. Men hans begreb? Jamen, det er begrebet om truthiness, hvor han siger, at truthiness, det er, hvor noget bliver betragtet som sandt, fordi man føler, eller mener, eller tror, at det er sandt, hvor man egentlig er ligeglad med, om der er argumenter for det, eller ej. Et klassisk eksempel, eller mit yndlingseksempel på det, er en DF-politiker, som i en DR-udsendelse blev præsenteret for Rigspolitiets tal over, hvor mange hjemmerøverier, der rent faktisk blev udført af østeuropæiske bander, hvor det viste sig, at det var faktisk ikke særlig mange, og hans modsvar var, jamen, de tal må jo være forkerte. Det er ikke sådan, jeg oplever det. Det er ikke sådan, vi oplever det. Hvor man kan sige, at det, der gjorde hans overbevisning om, at det var sandt eller falsk til sandhed eller falsk for ham, ikke, det var, at han mente det. Altså her kan man måske inddrage, var det ikke Christen Poulsgaard, som engang udtalte, at hvis dette er fakta, så benægter jeg fakta? Det går længere tilbage, som så, men jo netop. Altså hvis det er fakta, så benægter jeg fakta, hvis jeg ikke er enig med det. Ja. Og det er sådan en tredje form for måder, hvor sandheden forsvinder ud af det politiske sprog, kan man sige. Og hvis vi så skal tage den tilbage til Carl Holst her, den seneste uges begivenheder og udsagn, som du eksemplificerede her i begyndelsen af vores samtale, hvilken af de tre skal vi så placere ham i, tror du? Altså, jeg tror, han falder mest op i den, der har at gøre med, lad os kalde det usandhed, som, hvor det eventuelt kan være løgn. Fordi han har ikke prøvet meget bekendt sådan at undslippe sig med at sige, at det her det er bare noget, han føler eller tror. Og han har sådan set også svaret direkte på spørgsmålene. Det er måske tegn på, at han netop er en relativt ny udsprunget landspolitiker. Ikke? Han har rent faktisk svaret på spørgsmålene og svaret ret direkte nogle gange. Og det har han måske fortrudt efterfølgende, fordi han så er blevet konfronteret med det. Så det er nok et spørgsmål om, at han har sagt noget, som er usandt. Og så kommer spørgsmålet så, var det bevidst, eller var det ikke bevidst? Og det er jo svært for os at vide, men altså, de citater, jeg har bragt frem, ikke, der er det rimelig klart, at han har udtrykt sig på måder, der kan være svære at misforstå. Han har sagt direkte, at hans spindoktor ikke var hans personlige assistent, hvor han så efterfølgende har måttet sige, at det har han dog været. Ikke? Så vi er nok op i den kategori, hvor det drejer sig om usandhed forstået som enten løgn, eller hvad hedder det? Altså, det er bevidst at sige noget, som er usandt, eller at sige noget usandt, hvor man ikke ved, at det, man siger, er usandt. Det bliver spændende at se, hvad konsekvenser det får for Carl Holst. Tusind tak til dig, Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi fra Aarhus Universitet. Og nu skal vi i skole. Her faktisk er kombineret af den danske duo, Den Sorte Skole, og høre om, hvad de seneste års reformer kan betyde for de unge borgere i vores samfund, og hvordan man måske kan imødegå nogle af de bekymringer, der bliver givet udtryk for i medier og ved middagsselskaber. Godt. Allerførst så vil jeg bede dig om at præsentere dig selv og fortælle, hvad du hedder og hvem du er. Mit navn er Lærke Grandjean. Jeg er lærer uddannet. Jeg er i øjeblikket freelance skribent og foredragsholder, fordi jeg ikke vil arbejde i et system som lærer, hvor læringssyndromet, læringsdiskursen, ødelægger det for børn og unge, fordi der er så meget effektivitet, konkurrence og stress. Man kan sige, at den tidligere strategi, det var en dannelse til åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det er også formålet for folkeskolen stadigvæk. Men det, som man, der er stærke kræfter, blandt andet lederen fra DPU, siger, det er, nu skal vi have en ny formål, nu skal vi have et nyt lærings, nu skal vi have en ny dannelse, og det er læring. Men hvis man skal prøve at sætte, hvad skal man sige, idehistoriske begreber på, eller ord på, de dannelsesidealer, som vi beskæftiger os med i det her, hvad er det så, vi er gået fra og til? For dig det, selv? Vi er gået fra, det er jo frihed. Frihed for børnene til og de unge til at lære sig selv at kende, til at få oplysning. Som Grundtvig han sagde, det drejer sig ikke om oplysninger, altså det vil sige en række data, en række informationer. Det drejer sig om oplysning til tilværelsen, tilværelsesoplysning, som Løgstrup også taler om. Og det er det, vi er gået fra, det at have en forståelse af, at børn og unge, de skal uddannes til at forstå, hvad det er, der foregår i samfundet, forstå, hvad det er, der foregår i historiens gang, forstå, hvad det er, at vi i naturen er indfældet med vores åndedræt og hele vores krop og fysik, og forstå, at vi i universet har vores sanser. Det er hele den filosofiske og hele den forståelse af eksistensen som mennesker, som går tabt i læringsbegrebet, fordi læringsbegrebet er skabt af nogle sociologer, som vil lave systemer, som vil lave funktioner, som ser barnet ikke som et menneske, men som et system faktisk, og som en eller anden, der skal fungere i samfundet. Man ser det udelukkende samfundsbestemt. Det vil sige, man fokuserer ikke på den enkelte unge, på det enkelte barns udvikling, og hvem er det enkelte barn som menneske, og dermed ser man heller ikke på barnet og den unge til verden. Først og fremmest så har dannelse jo et rigtig langt idehistorisk udvikling. Ja, vi tager lige et hurtigt idehistorisk kig på sagerne i selskab med ham her. Mit navn er Alexander von Oetting, og jeg er prorektor ved UC Syddanmark. Når man kigger lidt mere moderne på det, så må man gribe til 1800-tallets dannelsesfilosofer og så sige, at der blev der formuleret en dannelsesforståelse, som gik ud fra, at mennesket er frit. Det er et humanitas-begreb, som går på, at mennesket skal altså selv være med til at give sig selv sin bestemmelse og være med til at være i et fællesskab. Så det er både et myndighedsbegreb, som går både på det enkelte, den enkeltes ansvarlighed, men så også det medansvar, altså både det, at man er del af et fællesskab. Det kan være et kulturelt, politisk, religiøst, arbejdsmæssigt fællesskab. Altså, det moderne dannelsesbegreb der var et oplysningsbegreb, som satte mennesket frit, men ikke sådan, at mennesket bare kunne gøre, hvad det ville, men som en opgave. Det havde en frihedsopgave. Det er jo en bred skare af de her filosofer fra Humboldt, fra Schleiermacher, der taler om at danne ind og danne ud menneskets potentiale. Humboldt, der taler om den frie livlige vekselvirkning mellem mennesket og verden. Det kan være en personer som Herbart, som taler om at menneskets, kan man sige, frie interesseudvikling. Altså det er sådan en række af filosofer, som så dengang i 1800-tallet, at mennesket i en moderne kontekst får en helt ny bestemmelse. Og over for det her dannelsesbegreb, som altså er det, vi kalder det humboldtske, opkaldt efter Carl Wilhelm von Humboldt, som i 1810 stiftede Universitetet i Berlin, som blev forbillede for mange andre europæiske universiteter, over for det dannelsesideal står det, vi kalder det angelsaksiske. Det er dannelsesbegreb, som jo er mere, kan man sige, altså lad mig lige sige, når Humboldts dannelsesbegreb går ud fra, at viden og kulturel viden ligesom i sig selv er dannende, hvorimod det angelsaksiske dannelsesbegreb er mere produktivt i sin udtryk. Altså der drejer sig mere om at være produktiv, skabende, løsende, problemløsende og anvendelig, kompetent, vil vi sige i dag. De bruger ikke ordet dannelse. De har en anden, de har mere et spørgsmål om education, altså uddanne og gøre og bemestre og sådan nogle begreber. Så hvis vi lige helt kort og skarpt kan beskrive forskellen på de to dannelsesidealer, sådan som vi hørte Lærke Grandjean fremhæve Grundtvigs skelnen mellem oplysning og oplysninger, så er her Alexander von Oettingens bud på det. Det ene er det humboldtske er universel, forstået på den måde, at der drejer sig om at se mennesket i sin universalitet, i spænding med det partikulære, altså selve det, at man er konkret til stede. Det andet, det modsatte dannelsesbegreb, eller det angelsaksiske dannelsesbegreb, det ser mere menneskets partikularitet. Hvad er det, vi skal mestre her og nu? Hvad er vores? Men det er selvfølgelig altid sådan nogle. Man trækker tingene meget skarpt op, og selvfølgelig skal man passe på ikke at karikere dem alt for meget. Fordi også det angelsaksiske har et humanitas begreb i forhold til, at mennesket jo er sat i verden for at leve sit, mestre sit liv på en produktiv måde. Så når vi kigger på det danske skole- og uddannelsesvæsen i dag, efter nogle år med ret gennemgribende reformer, så er det angelsaksiske dannelsesbegreb, der dominerer. Hvis man skal skælde det op sådan, så vil man sige, at det er mere den angelsaksiske tradition, der nu ruller hen over, kan man sige, vores skole- og uddannelsessystemer generelt. Altså spørgsmålet om, hvad bidrager produktivt disse uddannelser, det grunduddannelse, skolen eller andre uddannelser, hvad bidrager de produktivt med i samfundet? Det er vel det kan man sige, det er den overskrift, som er tegnende nu her, og som har været det i en del år, kan man sige. Det er jo ikke noget, der bare sker nu, men som jo har ligget i en lang årrække, som jo startede med PISA-målinger og hele det, kan man sige, den effektiviserings, kan man sige, bestræbelse på at sige, hvad er det, vi får ud af vores uddannelsessystemer? Altså, vi benchmarker uddannelsessystemer jo med henblik på at vurdere, om vi får det, vi gerne vil have ud af dem. Så det er ikke noget, der ligesom er kommet fra den ene dag til den anden med et, om man så må sige, reformnedslag, og så gik vi fra Humboldt til angelsaksisk? Nej, ikke på den måde, det vil jeg ikke sige. Jeg vil også sige, at det ikke heller ikke er bare et spørgsmål om, at det er sket i Danmark. Det er jo en bred, kan man sige, global bevægelse, hvor det er. For det, der er kendetegnet, er jo, at vi begynder globalt også at sammenligne uddannelsessystemer. Og dermed sammenligner vi dannelsessystemer. Man kan sige, at vi monitorerer dannelsessystemer for at sammenligne dem, for at effektivisere dem. Altså, det er en bevægelse, som har stået, som er en længere fra 70'erne og så frem til i dag. Så derfor er det, vi oplever på folkeskolereformen, efter mine bedste overbevisninger, ikke bare noget, som sker i Danmark, men som er en konsekvens af en lang udvikling, som vi har set siden 70'erne. Men hvis vi vender tilbage til Lærke Grandjean, så ser det for hende ud som om, at de to idealer ikke kan fungere side om side, men at den angelsaksiske tænkning har fejet Humboldt af banen, at skolen i dag uddanner og ikke danner. Dannelse, det er det, vi skal gøre i skolen. Det er dannelse. Det, der kommer som et ekstra til, det er uddannelse. Det er ikke det, der er det primære i skolen, fordi hvis vi gør det, så kommer vi til at fokusere på metoder, teknikker og værktøjer, som vi skal give børnene. Og det er jo en funktionel måde at se mennesker på, og sådan skal det ikke være. Vi er nødt til at gå ind og se på det enkelte menneske, på det enkelte barn, og danne det menneske. Det er det, Grundtvig han også taler om i oplysningsbegrebet. Han siger faktisk, det er et kampbegreb. Forstået på den måde, at det er noget, der er i bevægelse. Det det er ikke noget stationært, som man kan komme med nogle bestemte input og output, og så sige, nu putter vi noget ned i det barn, og det er noget ganske bestemt, vi putter ned, og det kan vi måle med teknik, og vi kan måle det med data. Nej, det kan vi ikke. Det er ikke noget, man på den måde kan måle. Det er noget, som man kan sige, man næsten nogle gange skal vende ryggen til som lærer, og sige, jamen det kommer efterhånden. Man kan ikke måle, hvad vil det sige at være ansvarlig. Man kan ikke måle, hvad det vil sige at være demokratisk. Det er noget, der kommer ind gennem fagene, gennem kundskaberne, langsomt og på lang sigt. Jep, så vidt Lærke Grandjean, altså tidligere folkeskolelærer, nu freelance-skribent og foredragsholder om netop de her ting. Vi vender tilbage til hende senere, men lige nu fortsætter vi en tur op i gymnasiet, som både kan mærke den vej, folkeskolen har udviklet sig de senere år, og også selv er blevet ændret af en reform. Jeg hedder Christoffer Appelgaard. Jeg er gymnasielærer på Dronninglund Gymnasium, hvor jeg underviser i engelsk og mediefag, men jeg har også en uddannelse i filosofi. Dengang jeg selv gik i gymnasiet, der var det jo mere sådan meget et syn på det, jeg vil kalde det hele menneske. Altså et menneske, der bestod af nogle kardinalpunkter inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og en kreativ del. Så det var sådan et bredt klassisk dannelsesbegreb, hvor man ligesom havde nogle ting, der skulle være på plads, og inden for de her ting, inden for de her forskellige fagrækker, der kunne man så danne personen på den måde, at man så på en eller anden måde kunne spejle sig i sig selv og i det omgivende samfund på en eller anden måde. Hvor man måske kan sige, at der er mere en tendens til nu, at man bevæger sig mere over mod et målorienteret begreb omkring dannelse, hvor det handler mere om, hvilke resultater får man ud af det, hvad kan man bruge det til. Noget af det værste, man kan uddanne sig til i dag, nu er jeg jo også filosof, og noget af det værste, man kan uddanne sig til i dag, det er jo filosof, fordi hvad skal man bruge det til? Så det her spørgsmål om, hvad skal man bruge det til, synes jeg, er kommet mere og mere ind, og det bliver mere og mere sådan, målorienteret i stedet for. For eksempel er der også snak om, at nu skal vi have matematik B ind i gymnasiet, sådan at alle har matematik B, fordi det er noget, de skal bruge videre i den videre uddannelse op gennem universitetet. Og der er ikke snakket så meget om i forhold til, hvad man så skal tage, og jeg kunne jo godt frygte, at man kom til at tage fra de kreative valgfag, for eksempel i gymnasiet, at der bliver mindre tid til det. Fordi det synes jeg også er en del af det at blive dannet, det er, at man kan arbejde kreativt, og man kan arbejde sammen med andre mennesker, fordi en af de store styrker ved de kreative valgfag er jo netop det her med, at man lærer at arbejde sammen i grupper og arbejde sammen om en kreativ opgave. Og det kunne jeg godt frygte lidt, gå lidt tabt i den her målorienterede jagt. Man kan imidlertid, når det gælder gymnasiet, argumentere for, at den målorienterede jagt netop søges imødegået med indførelsen af tværfaglige discipliner, ikke mindst det, der hedder almen studieforberedelse, kaldet AT. I høj grad, altså, og jeg skal da også skynde mig at sige, at der er ikke kun dårlige ting ved sådan noget som AT, fordi at det giver da de gode elever i hvert fald et blik på, hvad fagene kan, og hvad ligesom den her, det er jo nærmest en videnskabsteoretisk uddannelse omkring, hvad de forskellige fag kan, og hvad de forskellige metoder er i de forskellige fag. Problemet er bare lidt, at vi nogle gange kræver, at de her elever, de bliver nærmest meta på matematik, eller på filosofi eller noget andet, inden at vi måske har, eller de har, den faglige dybde, som de skal bruge for at kunne lave det her metaspring. Fordi det at være meta på noget som matematik, eller som dansk, eller metoden i tysk, eller historie for den sags skyld, det er faktisk en ret svær disciplin, og jeg synes måske, at man risikerer i hvert fald i værste fald, at der bliver mere fokus på den her metaproces kontra den rigtig faglige proces, fordi det var jo sådan, at dengang AT kom ind i gymnasiet, så blev der jo taget nogle timer fra andre fag, og blandt andet historie også blev skåret ned i gymnasiet, og det er jo også noget, vi har set i folkeskolen, at historie er skåret ned, og det, man kan da godt frygte lidt, at der ryger noget af fagligheden i den her iver på, at de skal lære metoderne, og de skal være meta på noget, men igen, for at være meta på noget, skal man altså have en ret dyb faglig forståelse for noget. Det vil sige, at man skal op og have et helikopterperspektiv, uden at have et fundament, er det egentlig det, du siger? Det kan man godt frygte, ja. Og det er det, jeg nogle gange synes, jeg ser med nogle elever, det er, at de kan måske godt komme derop og snakke det sprog, som vi gerne vil høre. Men når man så begynder at grave i dybden i det, så er der egentlig ikke rigtig noget, fordi at de har lært alle de her fine udtryk omkring hermeneutisk spiral og deduktiv og induktiv metode og alle de her ting. Men når vi sådan kommer ned, hvad betyder det så? Hvad er det så konkret, du egentlig gør i faget? Så halter det nogle gange lidt. det er det, jeg ser lidt nogle gange, synes jeg. Og hvilke konsekvenser ser du, at det her for i dit tilfælde gymnasieeleverne før, under og efter deres uddannelse? Altså ender de med at mangle noget, når de er uddannet hos dig, som de ville have fået førhen? Altså, det kan man da godt frygte. Altså, især sådan noget med, også når de kommer fra folkeskolen, synes jeg nogle gange, at vi oplever, at nogle af eleverne er blevet lidt mere historieløse. Det er selvfølgelig et hårdt ord at bruge, men lidt mere historieløse, end de måske var før. Og der er blevet lidt mere fokus på deres egen mål og deres egen udvikling, kontra måske den lidt mere sådan, den omliggende virkelighed, og hvad er det ligesom for en verden, vi lever i sammen. Der er blevet godt meget fokus på den enkelte elev og den enkelte elevs mål og sådan noget. Så nogle gange får man nogen, der ikke ved, hvornår første verdenskrig foregik, eller hvad anden verdenskrig har betydet for Europa og sådan noget. Og det især i sådan en fag som filosofi er jeg også stødt ind i, at hvis folk ikke, eller mine elever ikke ved overhovedet, hvad den franske revolution er, så er der altså mange ting, der bliver svært at snakke om, for eksempel oplysningstiden i filosofi og sådan noget. Så på den måde er det jo vigtigt, at den her faglighed stadig er til stede, fordi ellers så er det jo svært at operere rundt i det her felt. Men dannelse handler jo også om, at man skal også uddanne sig selv i samarbejde med andre. Og det er det her samspil med andre, jeg ligesom ser den her udvikling. Altså Aristoteles snakker om det her med, at man ligesom skal sørge for at prøve at leve op til det, og være det bedste menneske, som man overhovedet har potentiale til at blive. Altså det her med, at man skal nærmest blomstre og være den bedste type menneske, man kan. Og det betyder jo, at man søger på en lang række faglige områder, og en lang række både nogle kardinalpunkter, men også nogle ting i sig selv, og måske spejler både kulturen og litteraturen i sig selv. De er ikke rigtig glade, vores lærere derude i folkeskolerne og gymnasierne, men hvis man spørger et par forskere fra CBS, som har kigget på nogle af de her ting, så skal det nok komme. Vi lægger lige ud med at hilse på dem. Jeg hedder Holger Højlund. Jeg er forsker på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, som ligger på Copenhagen Business School. Og jeg er en del af politikgruppen, hvor vi forsker i nye trends i velfærdsstaten, nye typer organiserer sig på, ja, og i offentlig ledelse også. Så jeg er sådan ledelsesforsker, kan man sige. Og i studiet sammen med Holger Højlund var også Charlotte Biel. Jeg er forsker det samme sted. Jeg er PhD-studerende, men ved siden af det har jeg også været generalsekretær i en årrække og været med til at udvikle et partnerskabsprojekt mellem daginstitutioner, skoler, civilsamfund, frivillige organisationer. Jeg har svært ved at være med på klagesangen. Jeg synes, det er for tidligt at sige noget entydigt om skolereformen og hvilke tendenser, der ligger i skolereformen. Indtil videre er jeg enig i den der karakteristik, der hedder, at de har været ramt af reformer. De har været udsat for det, man kunne kalde næsten sådan en reform-tsunami. Så spørgsmålet om, hvor vi er på vej hen, det er alt for tidligt at begynde at sige noget generelt om vi er i en ond retning eller en god retning. Eller jeg vil meget hellere gå tæt på. Spørge lokalt, spørge på den enkelte skole, hvor I er på vej hen nu. Og når Holger Højlund kigger på den nedfældede reform, som ligger til grund for de ting, der sker i vores skolesystem lige nu, så ser han ikke nødvendigvis én tendens. En retning mod almen dannelse eller en retning mod uddannelse, inklusiv altså målretning af erhvervsfærdigheder. Jamen, jeg ser flere tendenser. På den ene side så er der, hvad skal man sige, nye typer faglighed, nye typer, hvad skal man sige, også måling og følgen med fra ydersiden. Nye type dokumentation, hvor man gerne vil følge med i, hvad det, der foregår i klasselokalet. Det er der ingen tvivl om. På den anden side er der også masser af, hvad skal man sige, arbejde af mere eksperimenterende karakter, hvor man søger at åbne skolen op, invitere andre aktører ind, åbne klasselokalet, give børnene mulighed for at træde ud af klasselokalet sammen med deres lærere. Og det ser jeg sådan set som, hvad skal man sige, både eksperimenterende, og også noget, der åbner op. Så som sagt, jeg ser jo flere modsatrettede tendenser i skolereformen. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man ikke ligesom stiller sig på bagbenene som fagprofession, men mere sådan gør sig aktiv. For jeg tror ikke, at der er nogen som helst, hverken politikere eller administratorer, som har fuld oversigt over, hvad de vil, og hvor de vil hen med den her skolereform. Så der er åbnet et strategisk rum, og alle lærere har mulighed for at spille ind i det rum, hvis de gør det i et samspil med deres lokale ledelse ude på skolerne. Så der skal de virkelig nu åbne ballet for faglige diskussioner, kombineret med diskussion af, hvad for en styringspraksis er det, vi ønsker på vores skole. Og det er der rum for. Og så er der muligvis nogen, der vil stusse over meldingen om, at der ikke er nogen, der har det fulde overblik over, hvor reformen bringer os ind, og måske også vil blive lidt bekymret over, at reformskribenter og politikere tilsyneladende ikke har en klar plan med reformen. Men det er trenden i dag i reformer. Trenden er, at man laver nogle rammer, som skal udfyldes af aktørerne selv. Så det er hverdagen. Det er, at man fra politisk hold søger et lokalt ejerskab, søger at formulere nogle brede rammer, som så skal udfyldes af aktørerne. Så det kan godt være, at du bliver nervøs, Carsten, her på den korte bane. Men jeg tror, vi er nødt til at have lidt is i maven og tillade, at der sker en udfyldning ude på skolerne. Man kan jo sige, at selvfølgelig at der bekymrer, at man slipper noget løs, og man kan spørge, kan man styre det? Og der er jo så vores pointe fra vores eget forskningsprojekt, at det er enormt vigtigt at sætte noget jagttagelse i gang. Kig på det, der sker derude. Så det må jo ikke forstå sådan, at det bare sådan, jamen lad dem bare lege frit. Nej, lad os... der skal eksperimenteres, og der skal udvikles, men der skal sørme også iagttages og følges og observeres systematisk på, hvad er det, der sker. Og der er det så, at vi snakker om, at en partnerskabstilgang er en rigtig god måde at gå ind og gøre det, for at koble noget forskning på, sådan at man kan lave en lærende praksis. Det er helt basalt, at det, der sker derude lige nu, ikke bare bliver på skåletaleniveau, hvor vi diskuterer nogle overordnede dannelsesbegreber, men at vi virkelig går ud og får fat om praksis. Og det er altså et langt sejt træk. Altså, de her dannelsesidealer, hvordan vi organiserer og strukturerer det, styrer det, er jo to sider af samme mønt på en eller anden måde. Og det vil sige, man kan ikke, altså nu kan det hurtigt blive sig, vi er på vej i en eller anden new public management styringsregime, hvor er det rædselsfuldt. Men sagen er jo bare, at dannelse indsætter sig ikke bare sig selv. Det er altid i kombination med en styringspraksis. Så de to ting, hvad er det for en pædagogisk faglighed, hvad er det for en dannelse, hvad er det for nogle styringsmekanismer, der er i spil her, vil være en rigtig god idé mere systematisk at køre nogle, i første omgang nogle pilotprojekter på, fordi nu er man ude at eksperimentere, men med henblik på at lave nogle kataloger og noget vidensopsamling, der kunne blive gjort operationelt, så man ved, hvad det er, man går og har med at gøre. Men igen vil kritikerne, heriblandt Lærke Grandjean, hævde, at der under det lange seje træk er for mange civile tab. For mange lærere, der går ned med stress, og børn, der bliver tidligt skoletrætte på grund af presset, sejheden i trækket og isen i maven. Hun køber ikke den igangværende vidensopsamling til kataloger og styringspraksis. Og jeg tænker faktisk, det er lidt frækt af dem i forhold til, at det faktisk er nogle børn nu her, som skal være i skolen, og som får ødelagt deres liv af den stress og den angst, som de får ved konstant at skulle udsættes for målinger og konstant skulle udsættes for tests. Lærke Grandjean er ked af, at hun ikke har oplevet, at lærerne er blevet taget med på råd under udarbejdelsen af reformen, og påpeger, at både hun og hendes tidligere kolleger naturligvis også kan både praksis og teori og tænke politisk. Det vil sige, at jeg mener faktisk, at uanset hvor man er i Danmarks forskellige sektioner, om man er politiker, om man er forsker eller om man er lærer, så har man et ansvar for at tænke hele vejen rundt, det vil sige både teoretisk, praktisk og politisk. Det kan ikke nytte noget, at vi placerer ansvaret for teorien hos nogle forskere, som jeg kan mærke ikke ved, hvad de taler om, fordi de har nogle sociologiske tilgange til det. De glemmer de filosofiske, de glemmer eksistenstænkningen, og det er da det, vi står overfor, når vi som lærer står ude i skolen mandag morgen og møder levende, frække, søde, glade, umulige og dejlige unger. Så kan vi da ved Gud i himlen ikke bare sætte en data på, fordi der er nogle forskere, der tror, at de inde i et eller andet laboratorium kan regne ud, at det er sådan, man gør. Det er det bare ikke, skulle jeg hilse at sige, fra os lærere. Du lytter til Eksistens på B1, som i dag prøver at forholde på den diskussion, der har stået på det seneste års tid, og som har fået fornyet kraft efter, at skolerne er kommet tilbage fra sommerferien, til et system, hvor kritikere mener, at den almene dannelse af skoleelever til demokratiske, sociale, kulturelle borgere har trange kår. Og at eleverne i stedet for bliver målt og vejet og testet i urimelig grad med henblik på at ruste dem til et erhvervsmarked, som ser anderledes ud i dag, end det gjorde for eksempel 20 år siden. Holger Højlund og Charlotte Biel, som forsker i ledelse og filosofi på CBS i København, mener imidlertid i nogen grad til besindighed, eller is i maven, som Holger Højlund formulerer det, i forhold til den kritik, som skolereformerne bliver udsat for i disse tider. De mener, at de eksperimenter, som er sat i gang som en del af reformerne, skal have tid til at falde på plads, udvikle sig inden for de relevante rammer og i pilotprojekter i samarbejde med de relevante aktører, det vil sige blandt andet lærerne, og at de mangler, som der PT klages over, så nok skal komme til stede, sammen med den erhvervsretning og målretning, der ligger som del af kursen i reformerne. Og nogle af de pilotprojekter handler om netværk og samarbejder mellem skolerne og det omkringliggende samfund, forklarer Ph.D. Charlotte Biel. Altså jeg vil sige, vores eget projekt, som Holger og jeg har arbejdet med fra CBS, jamen der havde vi jo 100 ledere, det var så for daginstitutioner, der skulle arbejde i netværk og med skoler og civilsamfund. De kom simpelthen på noget uddannelse i, hvordan sætter vi netværk, som blev forestået af en professionshøjskole, hvor der så samtidig kørte en følgeforskning på, hvor man så, jamen når vi nu udvikler, hvordan laver vi nogle planer, så vi kan arbejde med den dannelse og de værdier, vi gerne vil have. Altså, så vi får det fra skåltaleniveau, fordi vi kan jo alle sammen gå og drømme om det hele menneske og det humanistiske menneske, og det ikke bare skal være, at børnene ikke bare skal være små brikker i den store maskinfabrik. Men hvordan omsætter vi det til levet liv og praksis? Der kørte vi samarbejde med professionshøjskole og kørte samtidig forskning på for at få greb om de her ting. Men igen vil nogen mene, at man skulle have haft greb om tingene, inden man satte reformerne i værk, blandt andet fordi man måske derved kunne have undgået stressede lærere og udmattede skoleelever. Charlotte Biel anerkender problemet og peger på observation og vidensopsamling som en vej mod en løsning. Man har ikke nogen, der systematisk indsamler viden og indsigt om, hvad er det egentlig, der sker ved det, den måde, man håndterer det på lige nu, fordi andre skoler håndterer det jo anderledes, men vi hører jo de der historier, som du fortæller. Og der er det bare lidt mere systematisk at have fat i at køre nogle pilotprojekter og se, hvad der sker, og lære af det meget, meget hurtigt. Ikke når der først er gået 4 år selvfølgelig, men sørge for, at der løbende, det var også noget, der var kendetegnende i det projekt, vi havde, der var løbende en læring, der var løbende et par gange om året advisory board møder, hvor alle parterne blev informeret, og man kunne justere ind. Så vi taler ikke om her, at vi sætter et eller andet i gang dag 1, og så evaluerer vi om 8 år. Nej, sapshus med nej. Vi sætter noget i gang, kigger på det, evaluerer løbende, lærer løbende, så vi kan justere. Der er der ingen tvivl om, at vi er tilbage ved lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS, Holger Højlund. Vi kan sagtens stress og trætte organisationer med, hvad skal man sige, bureaukrati. Vi kan også sagtens trætte med at stille for høje krav om, hvad for en type dokumentation, der skal opsamles. Det er meget, meget vigtigt, at vi bliver strategiske omkring, hvilken viden har vi brug for, og hvilken viden har vi brug for hvor. Hvad er det for nogle beslutninger, der skal træffes i klasseværelset? Hvad er det, læreren kan bruge af dokumentation i det? Og hvad er det for nogle beslutninger, der skal træffes uden for klasseværelset? I dag har vi, hvad skal man sige, teknologier, der gør, at vi kan samle ind viden om alt. Så spørgsmålet er ikke, altså problemet er ikke at indsamle nok viden. Problemet er at blive strategiske omkring den viden, vi opsamler, for ellers trætter vi alle. Og det kan, noget af det, der måske trætter i dag, det er, at man skal have en reform til at køre. Man skal have en hverdag med børnene til at køre, og så skal man dokumentere. Og så kan det godt være, at nogen hører. Man skal have en hverdag med børnene til at køre, og så skal man dokumentere. Og dernæst tænker, hvem er den her reform lavet for? Børnene, som skal dannes og uddannes? Lærerne, som skal have hverdagen med børnene til at køre? Eller samfundet, som skal nyde godt af de veluddannede skoleelever? Hvis jeg skal sige, hvad jeg tror er det mest overordnede princip i det her, så er det faktisk, at skolerne får en mulighed for at tage et lokalt ejerskab. Så det samlede princip, det er faktisk en nærhed, en bringe noget ledelsesfagligt tilbage til skolen og skabe en mulighed for forskellighed fra skole til skole. Det tror jeg har været noget af den politiske ambition. Det har ikke været standardisering. Det har ikke været, at man vil ensrette skolevæsenet. Det har faktisk været at åbne skolen op for en lokal mangfoldighed og forskellighed. Ved siden af det kan der være alle mulige byråkratiske og administrative behov for at indsamle dokumentation og viden. Det er en langt længere trend end skolereformen. Det ser vi på mange andre velfærdsområder også, at kvalitetsstandarder og forskellige typer servicedokumentation, at der så at sige er behov for at indsamle det. Så det er lidt et andet spørgsmål, det er et andet styringsstrategisk spørgsmål end noget af det, der ligger i skolereformen. Jeg synes, der er sådan et ord, der kommer til mig. Det handler om tillid. Altså, vi taler så meget om tillidsbaseret ledelse. Hvis der er noget, der mangler ligesom lidt eller udfordret med den her skolereform, så er det tillid. Der er utrolig mange, der ikke har tillid til den her skolereform. Og det at bygge en værdihorisont op, som skaber tillid og tryghed til det, der sker. Det er et hårdt arbejde mellem flere parter. Så er vi inde på partnerskabet igen. At det er altså ikke noget, man bare trækker i en automat. Og fordi man nu siger reform og skolereform, og vi ruller ud, det skaber man ikke tillid af. Det gør man jo ikke nogen steder i livet. Det at skabe en tillidsfyldt relation, både mellem mennesker og børn, det kræver hårdt arbejde og bevidsthed om, hvad det er, det vi har gang i. Og at vi løbende forstår, hvad vi selv har gang i. Og så er vi lidt tilbage til det, som helt grundlæggende er manglen ved det her. Det er, at vi får ikke skabt den tillid. Vi får ikke fortalt hinanden, hvad er det egentlig, vi har gang i. Hvad er det for nogle værdier? Vi er på skoletaleniveauet. Hvordan bærer vi os ad med, sådan set med dine briller, at få skabt den tillid, sådan, så vi kan komme videre fra alt det her skænderi om stress og jag og ensretning? Jeg tror ikke, vi kan komme væk fra stress og jag og ensretning, men jeg tror, vi kan få et sprog til at tale om, hvad det er, der sker ved at køre nogle pilotprojekter rundt omkring, gør det systematisk, samle det ind, dele viden, sørge for, at der bliver sat nogle aktører, der får noget viden om det, de gør. Det kan organiseres på forskellige måder, men der mangler helt fundamentalt et apparat, der går ind og fodrer en iagttagelse løbende af, hvad er det for en maskine, vi har sat i gang, og som giver aktørerne nogle muligheder for at vælge til eller fra, eller justere kursen, hvis der er for mange stressramte lærere, eller børn, eller for lange skoledage, der ikke er hensigtsmæssige, hvad ved jeg. Der er eksistens i din radio. Jeg hedder Carsten Ortmann, og emnet for udsendelsen i dag er diskussionen om dannelse og uddannelse i kølvandet på skolereformerne i folkeskole og gymnasium, som nogen mener tager livet af den almene dannelse og ensretter eleverne til specifikke erhverv, frem for at give dem en bred social, kulturel og demokratisk dannelse, der kan danne basis for senere specialisering. To af kritikerne af denne bevægelse er Lærke Grandjean, tidligere folkeskolelærer, og Christoffer Abildgaard, gymnasielærer, som i den nuværende måde at forvalte reformerne er bekymret for, hvor det fører hen. Dem hører vi mere til om lidt. Men først skal vi høre vores to ledelsesforskere fra CBS, lektor Holger Højlund, og her først Ph.D. Charlotte Biel, om de globale og dermed også danske politiske strømninger, der har ledt frem til de nuværende reformer. Der kan jo være nogle politiske mål, som vi alle sammen et eller andet sted er nødt til at acceptere, fordi nu er det et folketing, der har bestemt det. Det er jo også en del af en parlamentarisk virkelighed. Men det ligger nu i skolereform, at der faktisk er en stor mulighed for at åbne op, og for mig så handler det om, at erobre rummet. Det handler om lokalt gå ud og erobre rummet og få stillet nogle krav til at få gjort det, i stedet for bare at lade tingene ske og blive frustreret. Så sige, nej, vi vil som det lokale samfund og de lokale aktører ind og have fat i det her. Jeg tror, det er vigtigt ikke at alt for meget kigge på det her som det enten eller. Altså, hvis jeg skal tænke tilbage og overveje nogle af de lærere, der gjorde en forskel for mig, så var det dem, der kunne, hvad skal man sige, der havde en faglig nørdighed og pegede i retning af virkelig høj faglighed, samtidig med, at de også var dedikerede og vidste, hvad de ville bruge deres, eller kunne pege i retning af, hvad den viden skulle bruges til. Jeg tror ikke, at, hvad skal man sige, at børnene, de lider under, at der både kan være en rettighed, at man forventer, at, at man kan fortælle noget om, hvad kan viden bruges til? Hvad skal I bruge den til bagefter? Samtidig med, at man bevarer en åbenhed i forhold til at lære og hvad skal man sige, at arbejde efter og opøve en generelt sult efter viden. Så altså, jeg synes tit, diskussionerne de bliver sådan en enten eller diskussion, hvor der er nogle velmenende skolelærere, der siger, at vi skal bevare frirummet til for folkeskolen til bare at almen danne og lære børnene en masse, uden at vi sådan tænker alt for meget på, hvad vi skal kunne bagefter, hvad de børn skal kunne bagefter, som så står over for nogle onde byråkrater, der vil noget andet. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi netop tager en lokal diskussion af, hvordan får vi formuleret nogle præmisser for, hvad børnene skal lære, og hvad de skal bruge den viden til senere, uden at man nødvendigvis bebyrder klasserummet med den viden, uden at man nødvendigvis gør det til børnenes problem og skulle formulere, hvad de vil med deres viden. Friholder klasserummet for byråkratiet, men samtidig også måske arbejder med nogle åbne forudsætninger omkring, hvad skal vi i et videnssamfund, hvad er det børnene, de skal kunne bagefter. Og jeg mener, hvad skal man sige, det at være en fleksibel vidensmedarbejder, hvor stor en forskel er det i forhold til at være en borger i et samfund, hvor man også forventer fleksibilitet som en almen, hvad skal man sige, kompetence, så at sige. Og inden vi forlader Holger Højlund og Charlotte Biel fra CBS i denne omgang, så skal de lige give deres bud på balancen mellem dannelse og uddannelse i det nuværende system. Lad mig omformulere det lidt og sige, at i en moderne velfærdsstat som den danske, der findes der ingen velfærd uden bureaukrati, uden organisering. Bag enhver glad fagperson står der en djøffer og en bureaukrat, der er med til at sætte rammerne for, hvad der foregår på det enkelte velfærdsområde. Så jeg ser, at dannelse, uddannelse, det er den måde, man forsøger at tage nogle diskussioner i folkeskolen omkring, hvad er det, man gerne vil spille ind med i resten af samfundet. Byråkratiet omkring folkeskolen, det er vigtigt at tage en diskussion igen lokalt. Hvad er det for et byråkrati, vi har brug for her? Hvordan kan det bidrage til en undervisning? Om det så er en dannende eller en uddannende undervisning, det er jeg sådan set som ledelsesforsker en lille smule ligeglad med. For mig handler det om den konkrete ledelsespraksis, som man får til at køre ude på den enkelte folkeskole i et samspil med nogle fagpersoner, som godt ved, hvor de vil hen. Jeg tror så ikke, jeg er helt så ligeglad. Men jeg har heller ikke været forsker lige så lang tid som Holger. Jeg synes, det er utroligt vigtigt. Det bekymrende er, at rummet ikke er erobret. Altså, hvad er det for et rum, der skal sætte dannelse, og hvad er det, der skal sætte læringsrummet? At der er for meget usikkerhed og manglende tillid til, hvad er det egentlig for en kæmpe maskine, vi har sat i gang? Det er det bekymrende lige nu for mig at se. Det er det, som vi gerne vil anbefale, der kommer meget mere greb om. Det kunne man godt have tænkt, og det synes jeg, man skulle se at komme i gang med at tænke, hvordan får vi gjort det? Og det har Lærke Grandjean et bud på, hvordan vi får gjort, baseret på en undren over. At man i Danmark ikke kan finde ud af at kigge ud over Danmarks grænser og lytte til, hvad forskere, internationalt anerkendte forskere, siger om det her. Og her nævner Lærke Grandjean den hollandske uddannelsesforsker Geert Biesta, som har arbejdet ved universiteter i London, Bergen, Arnhem og flere andre steder i verden. Og det han siger, det er, hvis I vil være med i kapløbet, så skal I da ved Gud i himlen ikke kun fokusere på, at give børnene kvalifikationer, altså det vil sige, fokusere på fagligheden, fokusere på det, man kan veje og måle. Nej, I skal gå ind, og så skal I styrke de enkelte børn, de enkelte mennesker i skolen, og I skal styrke deres evne til at være sociale, fordi på den måde, der uddanner vi også bag om ryggen på dannelsesbegrebet, bag om ryggen på tilværelsesoplysning, der uddanner vi faktisk mennesker til at blive selvstændige, kreative, innovative, så de bliver faktisk gode, altså borgere også, og også gode til erhvervslivet at gå ind og støtte hele den økonomiske vækst, som vi snakker så meget om. Her fortsætter Lærke Grandjean med at trække nogle meget store linjer og udviklinger i forhold til klimaet og verden, vi lever i, og sætter altså dannelsen og uddannelsen af mennesket i dag ind i en væsentligt større sammenhæng, end vi desværre har plads til i den her udsendelse. Det er bestemt en relevant og vigtig diskussion, men en, vi må tage på et andet tidspunkt. Så nu hjælper Alexander von Oettingen os lige tilbage fra de globaliserede takter og markedskræfter til skolens rolle i vores børns fremtidige liv. Det globale perspektiv er et meget vigtigt perspektiv. Man skal bare huske på, at når vi taler om skolen og skolens bidrag til menneskets dannelsesproces, så er den globalt. Den er jo universel, altså den, der lærer at læse, at regne, at skrive eller at forholde sig til problemstillinger af historisk kulturel art, gør det jo universelt. Altså det er jo ikke et spørgsmål om kun at være i Danmark, det er jo altid globalt. Så på den måde har folkeskolen altid haft et universelt perspektiv, og dermed også et globalt perspektiv. Der, hvor diskussionen måske er skærpet i dag, det er om, hvorvidt skolen kan bruges til at allokere bestemte kompetencer i fremtiden. Altså det dannelsesbegreb, vi har i dag, må nok siges at være, vi kalder det kompetencebegrebet. Og i kompetencediskussionen, der handler det om at kunne aflæse, hvilken kompetencer tror vi på, at fremtiden har brug for. Og kan vi, når vi har beskrevet dem, defineret dem, kan vi så sørge for, at folkeskolen fra 1. klasse til og med 9. klasse leverer disse kompetencer? Det er meget vanskeligt at gøre, fordi folkeskolen er en universel grunddannelse, kan man sige, som først forgrener sig ud i forskellige forgreninger senere hen. Altså specialisering kommer først senere hen. Så derfor det er rigtigt af politikere at tænke globalt. Spørgsmålet er bare, om folkeskolen kan bruges som instrument til et globalt kapløb. Det vil jeg tro, den meget, kun meget svært kan. Og det, der kan blive konsekvensen af at medvirke i det kapløb, kan være et for ensidigt fokus på metode og for lidt viden og indhold. Man kan da godt frygte, at de borgere, vi får ud på den anden side... Her er det gymnasielærer i engelsk og mediefag og med en baggrund i filosofi, Christoffer Appelgaard. De samfundsborgere, vi får, bliver mindre, hvad skal man sige, kompatibel til at kunne operere i et moderne demokrati, hvor man ligesom skal forstå andre, og man skal forstå, at ting er komplekse. Og nu vi, altså, den viden, vi så også uddanner dem til, altså, jeg synes jo også, et andet aspekt ved det her, det er den viden, vi uddanner dem til, ikke? Fordi mit skrækeksempel, det er jo, at vi alle sammen sidst bare får en multiple choice test, og så skal de svare rigtigt på den her multiple choice test. Og det er jo meget sådan en amerikansk måde at forstå viden på, og forstå, hvad faglig viden er på. Fordi at det bliver jo lidt ligesom det her Searles kinesiske værelse, ikke? Altså, hvor man har en computer, der godt kan oversætte noget, men den forstår det egentlig ikke rigtigt. Altså det her med, at der er forskel på syntaktisk forståelse og semantisk forståelse. Vi får en uddybning af det her lige om lidt. Man kan godt frygte lidt, at man får nogle borgere i det her samfund, der kun forstår den syntaktiske forståelse, og kun forstår de her mål, og kun i stedet for måske... man bliver i hvert fald... Man kan godt frygte, at man får mere... Det er måske et forkert udtryk, men man får mere sådan fattige mennesker ud af det, forstået på den måde, at vi bliver fattigere kulturelt, men vi bliver også fattigere på os selv, fordi vi ikke har udviklet sig os igen i forhold til vores potentiale, som Aristoteles også taler om. Og så lige et hurtigt ophold ved den amerikanske, nulevende filosof John Searle og det omtalte kinesiske værelse. Ja, altså John Searle er jo sådan en, han har jo forsket i, hvad intelligens er, og han snakker noget om simuleret intelligens og egentlig intelligens. Og han kommer med den her historie, eller det er nærmest sådan en tankeeksperiment, hvor han taler om, at der er et kinesisk værelse, og uden for det her kinesiske værelse, så står nogle kinesere, og de smider sådan nogle kinesiske tegn ind. Og inde i det her kinesiske værelse sidder der så en mand. Og når han får de her tegn ind, så får han nærmest en kode til, hvad han skal gøre med de her tegn. Så han får nogle kinesiske tegn ind, og så ved han, okay, det er så skuffe 3 for højre og skuffe 4 for venstre, og så skal jeg sætte det sammen, og så skubber jeg det ud i den anden ende. Og så står der nogle kinesere ude på den anden side af huset, og så får de det ud, og så kan de se, okay, han kan forstå kinesisk, fordi han har oversat de her kinesiske tegn til engelsk. Men i virkeligheden, så foregår der ikke nogen egentlig forståelse, fordi at det personen inde i huset gør, han forstår ikke kinesisk. Han laver bare i forhold til nogle regler, og så på den måde får han oversat. Men det er lidt ligesom det her med forskellen på at egentlig at forstå noget, og så slå op i en telefonbog. Altså, hvis man slår op i en telefonbog for at finde et navn, så forstår man godt, at man kan finde navn, men man har stadig ikke, altså, det er ikke egentlig viden, det er egentlig bare en ekstern viden, man gør brug af, et redskab, man gør brug af, men det er ikke egentlig viden. Altså man kan også sige, en anden tendens, man ser lidt i gymnasiet, det er jo også den her med, at jeg ved, i mit fag i engelsk, der er man jo snakket meget om, at man skal have mere mulighed for at kunne bruge internettet igennem hele prøven. Og så kunne jeg jo godt frygte lidt, at man begynder at teste mere efter, hvad eleverne er i stand til rent, hvad skal man sige, kompetencemæssigt. Hvilke kompetencer har de til at bruge nettet, kontra hvilken faglighed har de egentlig for engelskfaget? Så hvis det i sidste ende handler om, hvem der scorer højst på en multiple choice eller PISA-test, så kan det få konsekvenser for fællesskabet, mener prorektor på UC Syddanmark, Alexander von Oettingen. Dels kan man jo altså frygte, at de forstår den grunddannelse, de får gennem folkeskolen, som et spørgsmål om, hvad de selv kan præstere, og at de dermed er gode til at fremhæve sig selv og deres egne fortræffeligheder, men måske mindre gode til at se, hvad er egentlig, hvilken forpligtelse har vi i forhold til et samfund, både nationalt, lokalt, globalt. Altså man kan have den frygt, at den sociale sammenhængskraft og det sociale ansvar bliver tømt. Og hvilke konsekvenser kan det i sidste ende så have for samfundet? Det kan have den konsekvens, at vi bliver politisk og kulturelt blinde. Altså politik handler jo om en sensibilitet for det andet menneske og de problemstillinger, vi har fælles. Og hvis vi forstår dannelse mere og mere som et individuelt selvprojekt, så er faren den, at vi mister en politisk sensibilitet for de problemstillinger, vi er fælles om. Nu har vi talt folkeskole primært i det her, men reformerne rammer og har også ramt såvel gymnasiet som universitetet. I hvor høj grad gør de samme overvejelser sig gældende til de institutioner? Jeg synes, der er noget, der går igen, men der er også noget, der er forskelligt. Altså for mig at se, er folkeskolen særligt, fordi folkeskolen har sådan en universel grundlæggende dannelsesfunktion i menneskers og børns liv. Når det drejer sig om videregående uddannelser, som universitetet eller professionshøjskoler, så er de mere målrettet bestemt erhverv, og dermed også forpligtet på et svar til et bestemt, kan man sige, funktion eller et erhverv i samfundet. Men det, der er fælles, det er jo, at uanset hvor meget målrettet vi vil gøre vores uddannelser, praksismålrettet, så er vi meget afhængige af, at de mennesker, der kommer ud og som indgår i forskellige erhverv, det kan være håndværksmæssige erhverv, eller det kan være akademiske erhverv, så er vi virkelig afhængige af, at de mennesker også har et udsyn, et dannende udsyn. Altså, uddannelse har jo dannelse i sig, fordi det siger noget om, hvad er arbejdslivets dannende funktion. Det skal en håndværker, det skal en tandlæge eller en jurist jo kunne forholde sig til. Så derfor er vi også afhængige af, at videregående uddannelser har det humboldtske dannelseselement i sig. Ellers så får vi jo nogle erhverv ud, eller nogle mennesker ud, som er blinde. I forhold til, altså, de er så specialiserede, at de har mistet blikket for helheden og det universelle. Og det tror jeg vil være et problem for samfundet. Tusind tak til prorektor på UC Syddanmark, Alexander von Oettingen, gymnasielærer på Dronninglund Gymnasium, Christoffer Abildgaard, som også er flittig eksistenslytter og kommentator på programmets Facebook-side, til Lærke Grandjean, tidligere folkeskolelærer og nu freelance-skribent og foredragsholder, og også tusind tak til lektor i ledelse, politik og filosofi på CBS, Holger Højlund, og Ph.D. fra samme sted, Charlotte Biel. De to har i foråret udgivet forskningsrapporten Nye veje i velfærden med nye partnerskaber, en strategi- og ledelsesmodel for selveje i en offentlig kontekst. Der var meget skole, dannelse og uddannelse i dag, og meget at sige om det, og det er vigtigt, men det betyder også, at det ikke blev tid til et lyttercitat. Det må I have til gode til næste uge. Du kan altid høre Eksistens i programmets fulde længde med livegæst, tema og serieafsnit, både på dr.dk-eksistens og som podcast, som du kan abonnere på i iTunes og via dr.dk-podcast. Og hvis du har tid og er glad, så kan man skrive en lille anmeldelse inde i iTunes, så er der flere, der får øje på programmet derinde. Du kan også skrive direkte til Eksistens på Facebook-siden Eksistens DRP1, på e-mail til eksistens@dr.dk og på papir i kuvert til Eksistens DR Olof Palmes Allé 10-12 8200 Aarhus N. Eksistens er slut for i dag. Programmet var tilrettelagt i dag af Anna Risgaard Nielsen og mig selv. Jeg hedder Carsten Ortmann. Tak fordi du lyttede med. På genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.